Всичко е отдавна минало, всичко е покрито с прах. Но в мен не са изстинали думите и скрита смях. Помня очите ти, твоето обичам те, всяко докосване е омагиосване. Първите лъчи на лятото, срещите ни в нощен час, шепата добри приятели, всичко раздели ни с нас. Помня очите ти, твоето обичам те. Как да се върна, как да ти прошепна пак? Здравей, обич моя, както никой друг, те съм обичал, ето аз съм. Здравей, обич моя, както никой друг, те съм обичал, ето аз съм. Yeah. земята. Само с голите си кожи. Може без пари и слава. И без всичко друго може. И без кърпа за сълзи. Първобитно, ще ти кажа първобитно. Адски много те обича. Горчиви истини в живота е обрин. за смечките. Трябва, трябва да се бави, хайде хоп напред главите. Трябва, трябва да се бави, хайде хоп напред главите. Не е трудно за човека с лозунги да устарява. Под високо, цар далеко, всеки сам да се спасява. Под високо, цар далеко, всеки сам да се спасява. Може и да казват, че съм луд. близък брод, аз никога не търся, неудобен съм, твърдят за мен. Даже удар кръв да ме разтърси, твърдо глав съм, зодия овен. Фалшиво да пея, всъщност мога да просто не искам. Не мога така да живея, своите мисли в мен да потискам. Чужди песни, фалшиво да пея, всъщност мога да просто не искам. Зима, малка къща, помагал съм днес. Се събрахме ми някакви другари и разбрахме, че други бяхме вече. Но примамлива лампа просветна пред вратника изгря пред нас дивно лице. Беше бяла, звездно бяла зима, малка къща, помагал съм лес. Но гордето премръзнали мълчахме, чудо ласкаво сумрака ни видяхме. Ти ми кимна и безмълвно протегна ми чаша звездно вино. Кристина, Кристина! Добре дошли, приятели, огън. излязохме на двора, аз и Кристина. Снегът скърцаше под краката. Целувайки, целувах. Дали се спомнеш? Белата карета на мечтите ни нови, Боже да. cijelo to iskustvo. Roditelji sa smalko tržno, smalko tržno čustvo, estetstveno i fotograf. Orkestar neizmenno to koro, što svivite u smivki po licata. Da bada pet decata, estetstveno i fotograf. Hej, naš čovjek se želi fotografa. Да има тебе повече да имате в повече билети. Тя прошета с тъпова, една минутка да погледна, ето, подадох и едно билече аз. Да имате в повече билети. Тя прошета с тъпова, една минутка да погледна, ето, подадох и едно билече. Държа ръцете ти.